To promocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gilmore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 listopada, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Pasterka rozpoczęła najważniejsze po Wielkanocy chrześcijańskie święta Bożego Narodzenia. Sami na policję zgłosili się poszukiwani lekarze ze szpitala w Limanowej. Podczas ich dyżuru zmarła kobieta. Według Amerykanów dżihadyści wcale nie zestrzelili jordańskiego myśliwca, ale jego pilot dostał się w ich ręce. Katolicy, luteranie i część prawosławnych świętują dziś Boże Narodzenie, najważniejsze po Wielkanocy chrześcijańskie święto. By zmieniać świat na lepszy, wezwał wiernych prymas Polski. W wigilijnym orędziu arcybiskup Wojciech Polak zwrócił uwagę, że Boże Narodzenie powinno być dla nas okazją do refleksji. Zaznaczył, że radość z przyjścia na świat Chrystusa, podobnie jak przed wiekami, powinna sprzyjać nawróceniu i działaniu dla dobra innych. Powinniśmy może jeszcze raz usłyszeć wezwanie Ojca Świętego Franciszka: nie pozostawiajmy rzeczy w takim stanie, w jakim są. Jeżeli domagają się naprawy, jeżeli domagają się przemiany, domagają się nawrócenia, podejmijmy je odważnie. Prymas podkreślił, że nawrócenie, o którym mówi Ewangelia, oznacza również przebaczenie w sprawach małych, międzyludzkich i rodzinnych, a także w tych wielkiej wagi, społecznych czy ogólnonarodowych. Dwaj lekarze z Limanowej, którzy prawdopodobnie byli nietrzeźwi podczas dyżuru, na którym zmarła 78-letnia kobieta, zgłosili się na policję. Prokuratura wszczęła wczoraj śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety. Jeszcze nie wiadomo, czy to skutek zaniedbań lekarza i ordynatora, którzy zbiegli z dyżuru w szpitalu i byli od wtorku poszukiwani przez policję. Zabezpieczona dokumentacja medyczna trafiła do biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Więcej obowiązków dla sprzedających i więcej praw dla kupujących. W życie wchodzi dziś nowa ustawa o prawach konsumenta. Zmieniają się zasady sprzedaży przez internet, na pokazach, a także w sklepach tradycyjnych. Wydłuża się czas na odstąpienie od umowy zawartej przez internet lub poza siedzibą firmy z 10 do 14 dni. Zmienia się także tryb reklamacji, mówi wiceszefowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Karczewska. To konsument może zdecydować, czy żąda naprawy towaru, wymiany, zwrotu gotówki, czy też żąda obniżenia ceny. Ale są także inne ważne zmiany, wyjaśnia szef Federacji Konsumentów Kamil Pluskwa-Dąbrowski. Przy drugiej reklamacji będziemy mogli żądać odstąpienia od umowy zwrotu pieniędzy. Przedstawiciel Allegro Michał Bonarowski wierzy, że firmy są już gotowe. Duże, dobre, solidne sklepy już dawno przygotowały się do tej zmiany. Nowa regulacja dotyczy tylko zakupów od firm. Nie chroni tych, którzy kupują od osób prywatnych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Jordański myśliwiec F-16, który rozbił się w Syrii, nie został zestrzelony przez terrorystów z Państwa Islamskiego, twierdzi amerykańska armia. W specjalnym oświadczeniu nie podaje jednak przyczyny katastrofy, ale przyznaje, że pilot dostał się w ręce dżihadystów. Samolot sił międzynarodowej koalicji rozbił się w pobliżu miasta Ar-Raqqa, uważanego za nieformalną stolicę Państwa Islamskiego. Od kilku miesięcy trwają bombardowania pozycji dżihadystów, by powstrzymać ich ofensywę w Iraku i Syrii. Na zajętych już terenach islamiści wprowadzają kalifat. Święta to czas wzmożonych kontroli drogowych i to nie tylko u nas. Brytyjska policja oprócz dmuchania przez kierowców w balonik po raz pierwszy będzie pobierać próbki śliny, aby poddać je analizie na obecność narkotyków. Specjalne zestawy do wykrywania narkotyków pozwolą wyłowić kierowców pod wpływem kokainy, ketaminy czy marihuany, ale nie tylko. Te zestawy będą w stanie wykryć również nadmierne dawki środków przeciwbólowych, uspokajających i środków farmakologicznych o ubocznym działaniu pobudzającym lub halucynogennym, które można nabyć nie naruszając prawa. Dotychczas kierowców podejrzanych o nadużycie narkotyków trzeba było aresztować, przewieźć na komisariat i pobrać próbkę krwi, co musi się odbyć w obecności lekarza. Ta procedura bywa tak czasochłonna, że test często nie wykazuje śladów narkotyków albo leków zanikających znacznie szybciej niż obecność alkoholu we krwi. Prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków i leków odurzających było w zeszłym roku przyczyną prawie 600 poważnych wypadków na brytyjskich drogach. Policja od dawna postulowała znalezienie skutecznego sposobu wyłapywania winowajców. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Na święta Bożego Narodzenia z kulturą zapraszają hiszpańskie muzea i teatry. Zachęcają, by tradycje i rodzinne spotkania połączyć z wystawami, spektaklami oraz imprezami, które przygotowały dla całych rodzin. Tuż przed Bożym Narodzeniem z myślą o najmłodszych Biblioteka Narodowa w Madrycie otworzyła wystawę poświęconą Jasiowi i Małgosi, słynnej bajce braci Grimm. Na gości czeka domek z czekolady, wystawa książek i ilustracji wydanych w różnych krajach. Dzieci mogą budować domek z pierników i obejrzeć przedstawienie kukiełkowe. Madryckie Muzeum El Prado zaprasza na spektakl Boże Narodzenie z bajki, a Muzeum Guggenheima przygotowało dla rodzin zabawę w odnajdywanie obrazów. Na sztukę Szczęśliwy Książę Oscara Wilda zaprasza dzieci i dorosłych Teatr Narodowy Katalonii, a liceum tamtejsza opera na koncerty kolęd. W teatrze w Toledo można obejrzeć Święta Pinokia, a w Muzeum Nauki w Sewilli zwiedzanie można połączyć z robieniem doświadczeń chemicznych. W wielu miastach odbywają się też koncerty, pokazy cyrkowe i przedstawienia iluzjonistów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Od dziś pogoda zacznie się zmieniać. Będzie coraz zimniej, a zamiast deszczu wieczorem pojawi się śnieg. W ciągu dnia deszcz przelotnie padać będzie niemal wszędzie, wyjątkiem Śląsk i Małopolska. Na termometrach w Suwałkach będą 2 stopnie, w Trójmieście i Toruniu 3, w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 4, w Krakowie i Rzeszowie 5, we Wrocławiu 6 stopni. W nocy z czwartku na piątek od minus 5 do minus 1 stopnia i w całym kraju miejscami będzie padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Muzyczne rozmowy w programie Trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Dziś w ten świąteczny poranek i w takie ważne świąteczne dni będziemy Państwu towarzyszyć w duecie, czyli ja, Agnieszka Trzeciakiewicz. Paweł Sztompkę i będziemy mieli gwiazdę. Tą gwiazdą dzisiaj, panie i panowie, jest Włodek Pawlik. A na początek naszego spotkania dzisiejszego, to tak trochę tradycyjnie, tak jak to zwykle bywa, bo pierwszy dzień świąt obwieszcza się o północy kolędą Cicha Noc i my też rozpoczniemy nasze spotkanie w ten sposób. No i czy Państwo słyszą te płatki śniegu, które się tak sypały z nieba, czasami tańczyły na wietrze, to ta przepiękna Cicha Noc, kolęda tradycyjna, wykonana na pasterkę 1818 rok po raz pierwszy i wtedy chyba ani Józef Mohr, który był autorem słów, ani Franz Gruber, autor muzyki, nie przypuszczali, że to będzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych pieśni w ogóle na świecie. I w wykonaniu dzisiaj naszego wspaniałego gościa Włodek Pawlik, jazz, piano, solo, kolędy polskie. Co jest takiego w tej muzyce, w tych prostych dźwiękach tej kolędy Cicha Noc, że to taka właśnie jedna z najbardziej niezwykłych melodii świata? Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do tego cudownego programu w tej wyjątkowej porze. A co jest w tych dźwiękach? Właśnie to, o czym Pani wspomniała, prostota. I to jest ten cudowny przekaz, bardzo komunikatywny. Cudowna melodia, bardzo prosta, ale właśnie te najprostsze melodie zazwyczaj są najpiękniejsze, zapadają w serce, zapadają w ludzką wrażliwość, a tym bardziej, że jeszcze opowiadają po prostu o o pewnej nocy, tak? Wiążą się z kontekstem właśnie Świąt Bożego Narodzenia. Kolędy nie były pisane czy tworzone po to, żeby stawały się hitami, jak to się dzisiaj mówi. One po prostu weszły w krwioobieg, w tradycję śpiewania narodów, nie tylko. To jest niemiecka kolęda, ale ona jest, można powiedzieć, już właściwie znana każdemu, pod każdą szerokością geograficzną, również i w Polsce. Tylko dlatego, że po prostu ludzie w pewnym momencie bardzo, bardzo potrzebują. Potrzebują jej usłyszeć, chcą ją usłyszeć, a muzycy są od tego, aby ludziom, tym, którzy mają taką potrzebę i wrażliwość na tego typu muzykę, pokolędować na swój sposób, bo to jest kolęda. Tak. To drugi album z kolędami, pierwszy nagrany w 2004 roku. I takie nowe spojrzenie na kolędy po 9 latach doświadczeń, nowych interpretacji, nowych też doświadczeń muzycznych? Tak, tak. Nawet to była dla mnie ciekawa taka przygoda, również i muzyczna, takie artystyczne, pianistyczne wyzwanie, bo chciałem się zmierzyć z kolędami po raz drugi, po długim okresie czasu, tak jak pani wspomniała, gdyż pierwsza edycja kolęd w moim wykonaniu, fortepianowych kolęd, właśnie miała miejsce na początku 2000 roku, 2004 wyszła ta płyta, ile sobie dobrze przypominam, nagrana w Kąśnej Dolnej w Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego, w miejscu, w dworku Jana Paderewskiego. To też warto podkreślić, że ja na te kolędy jak gdyby wpadłem, jak to się mówi kolokwialnie, przy okazji właśnie pewnego takiego zadośćuczynienia, które gdzieś miałem w sobie, w tyle głowy, związanego z postacią Ignacego Jana Paderewskiego, i szukałem jakiegoś motywu muzycznego, klucza, który by połączył mnie z nim, i tak sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że to będą polskie kolędy, że to jest ten muzyk, ta skala jego również pewnego skupienia i się na polskich również wartościach, również na polskiej kulturze i polskiej muzyce, że te kolędy będą takim mostem między nami, estetycznym, i dlatego tamte kolędy nagrałem. Natomiast te, które właśnie są dzisiaj, których państwo słuchają, one powstały rok temu i brzmią inaczej. Ja wiem, że brzmią inaczej, ale też idea nagrań tych kolęd była podobna. To znaczy po prostu chciałem oddać ducha tych kolęd, po prostu nie wykoślawiając ich, jak gdyby zawarte gdzieś głęboko treści, również tych literackich. Znaczy takie impresje, jak gdyby rzucone, przerzucone na dźwięki, tak? A to, jak one brzmią, no to jest oczywiście to jest moja propozycja, a reszta należy do państwa. Thank you. Włodek Pawlik gra kolędy w trzecim programie Polskiego Radia. To już nie jeden, to dwa albumy poświęcone właśnie kolędom w twoim wykonaniu. Jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem tych interpretacji, twoich interpretacji kolęd, dlatego że one tak z pozoru są takie trochę nieprzeszkadzające. To znaczy, ty tak preludiujesz, opowiadasz tę historię. Nie bardzo chcesz narzucać się ze swoją interpretacją, czy w ogóle z całym tym materiałem muzycznym. One gdzieś tam mogą być w tle i uważam, że całym sukcesem tych płyt jest to, że one są z jednej strony w tle, a jednocześnie one tak przyciągają naszą uwagę, że w pewnym momencie te kolędy, ta muzyka staje się jakaś ogromnie ważna. I to jest ten twój sukces. No bardzo dziękuję za te słowa. No nie będę jak gdyby kontynuował tych komplementów, ponieważ no dziękuję, bardzo się cieszę. Ja nie ukrywam, że ja nigdy nie podchodzę do muzyki, do tworzenia muzyki z pewną ideą. Znaczy ta idea gdzieś jest głęboko w środku. Jak chciałbym zawsze być takim dzieckiem, znaczy, że intuicja mi podpowiada, w którym kierunku mam tworzyć, kreować, improwizować. Rzadko mi się zdarza, w przypadku kolęd też zupełnie nie miałem nigdy takiego podejścia analitycznego, że tak trzeba, bo tak wypada, bo tak będzie brzmiało. One są po prostu zapisem moich emocji i tego, co w danym momencie, bo to są improwizowane kolędy. Warto też podkreślić, bo może ktoś słuchając ich będzie myślał, że one są opracowaniem, które zostało napisane wcześniej. Nie, to są po prostu wyimprowizowane, ale właśnie w taki sposób kolędy, czyli zapis chwili, emocji i mojego stanu ducha w danym momencie, kiedy akurat konkretnie te kolędy nagrywałem. 16 kolęd z dziesiątek tak naprawdę wersji, z dziesiątek kolęd, które funkcjonują w naszych myślach, tylko tych najważniejszych 16 dla pana? No w sumie tak, to znaczy wiadomo, że jest ich więcej, natomiast no one były efektem mojego wyboru, na pewno. Gdzieś mi się w pewnym momencie dobrze z nimi obcowało, gdzieś były mi bliższe może niż te, które potencjalnie też mógłbym nagrać, ale w danym momencie, w tym momencie, kiedy byłem w studio, to akurat one mi gdzieś głęboko w duszy grały. A ta najważniejsza dla ciebie, dla Polski jest taka jedna, Lulajże Jezuniu, ze względów Chopinowskich? Nie, ja bym nie powiedział Polski, bo to patetycznie brzmi, to po prostu są kolędy, znaczy to są melodie, które opowiadają o uniwersalnych wartościach, o przeżyciu pewnej idei narodzin dobra, o tak w tym kontekście metafizycznym, tak? Znaczy to, co zostało zasiane w człowieku, tak? Taka propozycja na dzień dzisiejszy. Patrzmy sobie w oczy i bądźmy dla siebie dobrzy. To jest taki kontekst tych piosenek i te piosenki nie mogą być, te kolędy nie mogą być. Nie mogą być wszystkie, bo one po prostu nie temu służą. Dźwięki, które dla kogoś mogą być niesłyszalne, nieważne, dla mnie stają się inspiracją i nabierają ogromnej wagi. Ja myślę uszami. W przypadku kolęd też tak podobnie było? No oczywiście jest to jakaś tam no, po prostu metafora, delikatnie mówiąc, jakiś skrót myślowy, troszeczkę może nawet ironia. No cóż, no myśl, nie myślę uszami. Aczkolwiek rzeczywiście grając, nagrywając, no tak, uszy to jest ten właśnie zmysł, który się po prostu jak gdyby, który ogarnia resztę, całą tą filozofię tworzenia muzyki w cudzysłowie, tak? Czyli po prostu skupiam się na każdym dźwięku, w każdym dźwięku widzę takiego jak gdyby osobnego wędrowca i chcę je, w sumie jest tych wędrowców bardzo wielu i w danym momencie chcę je naprowadzić na jeden wektor, na jedną drogę i doprowadzić ich wszystkich do celu, o taki może symbolicznie. Thank you. Włodek Pawlik, kolędy polskie. Co jest takiego w sile czy metafizyce tych dźwięków, że w pewnym momencie każdy artysta, każdy muzyk sięga do tego tematu, no, wcześniej czy później? Chyba jednak nie każdy, natomiast siłą tego może być jednak tradycja i to jest taka muzyka, której się nie gra na co dzień. To jest dosyć istotne, że ona jednak ma pewien kontekst i kulturowy, i historyczny, ale może najważniejszy i boski, to znaczy może chyba trochę za dużych słów używam, no, ale... Bóg się rodzi, mostru chleje, tak? Co tu gadać? Co tu gadać, co tu kryć? No, tak. Włodek, słuchaj, tę wyjątkowość podkreślamy kolęd tego czasu, tego momentu, świąt Bożego Narodzenia i może właściwie to jest taki moment, że powinniśmy troszeczkę opowiedzieć o tym, co było w tym mijającym roku. No dla każdego ten rok był jakiś wyjątkowy, ale dla ciebie to był właściwie absolutnie wyjątkowy rok. W pewnym momencie przełomowy. Tak się zdarzyło, no. No ale powiedz, zagrałeś w Totolotka i zwyciężyłeś. No właśnie, no tak, jeżeli myślisz o tym, o gramie, rozumiem. Na nagrodzie Grammy. Opowiedz właściwie dla słuchaczy, którzy może jeszcze tak nie kojarzą, co to jest za nagroda. To jest taki Nobel dla naukowców, Oscar dla filmowców, a dla muzyków to jest właśnie Grammy. I zawsze się podkreśla, no tak, to jest amerykańska nagroda, no ale z drugiej strony to Ameryka decyduje o sile artysty w dzisiejszych czasach, o rynku muzycznym. O rynku muzycznym, szczególnie muzyce pop i szczególnie w muzyce jazzowej, no bo to jest jakby te dwa gatunki, które absolutnie są, można powiedzieć, amerykańskie, dominują. Znaczy one pokryły cały świat po prostu swoimi, mówiąc kolokwialnie, artystami i tą muzyką. Znaczy tak wyszło, że akurat stamtąd ta muzyka, którą się uważa za pop i jazz, pochodzi, no i to jest ta siła. Tak. I ty otrzymujesz tę nagrodę, nie sam, ale w takim mocnym towarzystwie. I ten element polskości jest tu piekielnie silny. Może jednak opowiedz kilka słów, dlatego że może zapomnieliśmy już albo nie wiemy. No może tak, to rzeczywiście element polskości, bo jesteśmy właśnie, jesteśmy w czasie świąt, w polskim radio, w polskiej przestrzeni języka. To też jest istotne dla nas, że właśnie sobie możemy porozmawiać na różne tematy w naszym ojczystym języku. No i to jest polska płyta. Od tego chciałbym zacząć, że dlaczego Polska? Ponieważ została nagrana i wyprodukowana w Polsce. To jest bardzo istotne. Temat. Temat jest polski, to znaczy tytuł jest polski. Night in Kalisja, czyli Noc w Kaliszu, na zamówienie polskiego miasta, najstarszego polskiego miasta, czyli włodarzy miasta Kalisza. W związku z obchodami 1850-lecia powstania tego miasta, 4 lata temu, już tyle czasu minęło. Polska Orkiestra Filharmonia Kaliska pod dyrekcją polskiego dyrygenta Adama Klocka. Polskie trio, Włodek Pawlik Trio, czyli ja, Paweł Pańta, Cezary Konrad na perkusji, Paweł Pańta na kontrabasie. Polski producent, producentka, czyli moja żona, to jest bardzo istotne. Polscy reżyserzy dźwięku, Jarek Regulski, Leszek Kamiński, Paweł Radziszewski, na końcu Jacek Gawłowski, mix i mastering. To jest wszystko jak gdyby bardzo istotne. I element zagraniczny, żeby nie powiedzieć, że nie było w ogóle amerykańskiego elementu. Bardzo istotny, jak to się mówi, the last but not the least, Randy Brecker, legenda amerykańskiego jazzu, fantastyczny trębacz, ale... Też z polskim elementem. Też z polskim elementem, ponieważ właśnie przy okazji nagrywania poprzedniej płyty z Randym Jesuite Tykocin, Nostalgic Journey, która też notabene była wydana w Stanach Zjednoczonych później, przy okazji poszukiwania dawcy szpiku kostnego dla brata Randy'ego, Michaela Breckera. Wybitnego saksofonisty, współtwórcy jednego z najsłynniejszych zespołów fusion w historii muzyki rozrywkowej. Tak, Brecker Brothers. Oni razem we dwóch ten zespół ciągnęli, byli liderami tego zespołu przez prawie 20 lat. I Michael choruje? Zapadł na białaczkę i poszukiwanie dawcy szpiku kostnego. Informacja również trafiła do mnie od rodziny Breckerów, z którą się już od ponad 20 lat bardzo dobrze znamy, a szczególnie z Rendim. No dobrze, skąd ten Tykocin? A Tykocin stąd, że po prostu w pewnym momencie właśnie rodzina Breckerów gdzieś odnalazła w papierach, że oni gdzieś mają korzenie w Polsce, doszli do wniosku, że w Podlasiu, a ja dokończyłem ten temat i znalazłem miejsce i dokładne, że to była Suchowola, a nazwisko ich, bo chodziło o nazwisko, który był kogoś, kto z kuzynów mógłby być potencjalnym dawcą z tym samym kodem genetycznym dla Michaela, który leżał już wtedy w szpitalu w Nowym Jorku. I to myśmy z moją żoną doszli do miejsca i do nazwiska, czyli Suchowola, Tykocin i Tykoccy. I Michael umiera, nie ta cała operacja nie dochodzi do skutku. Tak, natomiast natomiast rodzina Breckerów odkryła swoje korzenie przy okazji tej całej, można powiedzieć, pielgrzymki, aby ratować tego wielkiego muzyka. A potem wspólnie Kalisz. A potem wspólnie Kalisz, tak. I to jest właśnie ten konsekwencja tego również poprzedniego nagrania, bo tam to było też Jesuita Tykocin, było nagranie i ta muzyka, którą też napisałem na zamówienie w tamtym przypadku ówczesnego dyrektora Filharmonii Podlaskiej, Marcina Nałęcz-Niesiełowskiego, fantastycznego dyrygenta i takiego kreatora, człowieka o wielkiej po prostu wyobraźni. I on mi zaproponował, jak ja mu opowiedziałem tę historię, żebym ja napisał utwór, który by nawiązywał do tego tematu, o którym właśnie tak jak dzisiaj przy stole mówiłem. I znalazł na to środki i na zamówienie i na nagranie. I ta płyta, nie ukrywam, otworzyła nam drzwi do Grammy, bo ona wyszła w Stanach Zjednoczonych również i miała znakomite recenzje. Ja zostałem uznany za kompozytora roku w LA, Los Angeles Jazz Station, między innymi w Stanach Zjednoczonych, właśnie z powodu nagrania, przy okazji nagrania płyty Nostalgic Journey Jesuita Tykocin. No ale okej, coś się zdarzyło wcześniej. Także był, jak gdyby już była introdukcja, była entrée, takie wejście, że ta druga płyta nasza w podobnej stylistyce, Night in Calicia, no już jak gdyby miała wcześniej jak gdyby przygotowany grunt. A myśmy o tym nie wiedzieli, tylko po prostu tak z tej perspektywy czasu można to wszystko zauważyć, że poprzez poprzednią płytę ta muzyka już została gdzieś w pewnym momencie doceniona, natomiast Night in Calicia to było taka pieczątka, jakiś stempel, postawienie kropki nad i. I tutaj nieskromnie dodam, ale muszę, że Night in Calicia to jest 6 moich kompozycji. To jest płyta, w oryginale nazywa się Randy Brecker Plays Włodek Pawlik Music. Thank you. Ale jeszcze powróćmy na kilka chwil, słuchając kolęd, do Grammy, do tego przełomu. Czy taka nagroda zmienia życie artysty? Znaczy, ja nie chcę się zmieniać. Ja myślę, ale zmienia w sensie gaż, propozycji. No to są jak gdyby naturalne pewne konsekwencje, no pewne tak samo jak konkursy, to jak laureaci. No gdzieś jest ten obieg tych ludzi, gdzieś na pewnym momencie, którzy no, wyrastają poza tą masę, dostają nagrody, tak? I z tej przyczyny, tak jak Nobel, jak Oscar, ich pozycja, ich wartość na rynku automatycznie wzrasta. I nie ukrywam, że moja również. Kolędy polskie Włodka Pawlika, polski element, jazz, piano, solo. A jak się nagrywa kolędy, kiedy za oknem plus 30 stopni? Tak, no właśnie, to pytanie. Właśnie, to jest właśnie anegdota, ale to jest prawda, to jest wszystko zgodne z prawdą. Chcąc, żeby zdążyć z tymi kolędami, z wydaniem tych kolęd w ubiegłym roku na święta, cała ta procedura wydawania, to wiadomo, że jest dosyć pracochłonna i czasochłonna. No, musieliśmy wejść do studia i nagrać, do studia S1 właśnie tutaj w Polskim Radio. Moje ulubione studio, znaczy nie ukrywam, że świetnie mi się nagrywa w tych studiach. Wczoraj zresztą też nie nagrywałem, a propos. W S4 i to nagrywaliśmy w sierpniu ubiegłego roku w okresie wielkich upałów. Akurat tak się złożyło, że ćwiczyłem, no, przegrywałem sobie te kolędy, tak tworzyłem swoje takie interpretacje i w ogóle jak wcześniej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, gdzie jestem wykładowcą, a akurat były wakacje i sobie tam po prostu grałem od czasu do czasu, konkretnie w sali operowej. A okna musiałem otworzyć, bo tam nie ma jeszcze klimatyzacji na naszej uczelni. Mam nadzieję, że dożyję czasów, kiedy będzie, ale póki co nie ma, także te okna wszystkie się po prostu musiałem otworzyć. I reakcje ludzi przychodzących. Nie byłem świadom tego zupełnie, bo po prostu akurat moja małżonka, która gdzieś tam chciała mnie zgarnąć, jak to się mówi, po prostu przychodzi i zaczęła roześmiana po prostu i mówi, słuchaj, co tam się dzieje? Mówi, ludzie w shortach, mówi, w japonkach, pod koszulkach odwracają się i słuchają, a ty gracz lulajże Jezuniu, tak? I mają po prostu dziwne takie spojrzenia w oczach, tak? Bo nie wiedzą, co się dzieje, bo tutaj lejący się żar z nieba 40 stopni, a tutaj po prostu kolędy gdzieś tam na żywo w tle. Także to taki rodzaj po prostu anegdoty. Ale trzeba było wcześniej nagrać ten materiał, aby mógł być wydany już właśnie i pokazać się w sklepach w ubiegłym roku właśnie przed świętami. Tylko pan? Fortepian i kolędy bez orkiestry, bez drugiego towarzyszącego instrumentu, tradycyjne dźwięki fortepian. Tak między nami, to znaczy ja jako pianista uprawiam tą swoją pianistykę w różnych formach. Właśnie od solowej do akompaniamentu w orkiestrze, akompaniując wokalistom w różnych składach. Występuję jako pianista i najtrudniejsze, najbardziej wymagające jest granie właśnie solowe, to znaczy solowe koncerty, solowe nagrania, ponieważ tutaj wszystko słychać. Jestem po prostu ja i fortepian i nie ma żadnych innych pośredników. Niczego nie można oszukać, nie można zwalić na kogo innego. To jestem od pierwszego dźwięku do ostatniego ja i tylko ja, ale plus fortepian. I to dla mnie są wielkie wyzwania. Tak jak dla każdego pianisty, koncerty solowe są po prostu wydarzeniami i nie każdy sobie z tym radzi, tak między nami. Nie ukrywam również, że jazzowych pianistów solowych, tak zwanych improwizujących, jest niewielu. Łatwiej się muzyką gra w grupie. Fortepian, pianista i odbiorca, czyli właściwie tylko od pana zależy to, co zechce pan przekazać słuchaczom. No tak, ale to też jest wielkie wyzwanie dla mnie, dla mojej wrażliwości, dla mojej koncentracji, dla po prostu sposobu realizacji muzyki, tym bardziej, jeżeli tak jak w przypadku kolęd improwizuję te kolędy. Włodek Pawlik, kompozytor i muzyki filmowej, i teatralnej, i słuchowisk radiowych, i dzieł symfonicznych. Takie nagrywanie kolęd to oddech pomiędzy tymi innymi formami? Tak, ale to też jest po prostu jak gdyby wypełnienie mojej potrzeby kontaktu z innym rodzajem komunikacji muzycznej, z innym rodzajem estetyki. Tak? Chcąc coś wyrazić w muzyce, od siebie, jak to się mówi, siadam do fortepianu i rozpoczynam swoją przygodę. Thank you. Włodek Pawlik gra kolędy i jest dzisiaj z nami w trzecim programie Polskiego Radia. I tak pomyślałem sobie, do jakiego stopnia, cały czas wracam do tego minionego roku, do jakiego stopnia to twoje życie się zmieniło i tą nagrodą, i tym takim ponownym zainteresowaniem tą karierą, którą dosyć konsekwentnie budujesz od bardzo wielu lat. A jak na przykład jest to z Randy Breckerem? Czy dalej kombinujecie, że tak uderzacie, no, iść za ciosem, czy to jest, to były takie dwa spotkania i hej? Nie, no ani dwa, ani no, było więcej. My się znamy od ponad 20 lat. Nasza pierwsza płyta jest 1995 roku, Turtles, tak? Także to są spotkania artystyczne. To nie ma rozmów. To teraz, słuchaj, nastawiamy. To nie o to chodzi. Znaczy to nie, to jest zbyt proste, zbyt naiwne, żeby po prostu... Oczywiście, w pewnym momencie są jakieś kalkulacje. Można powiedzieć, że miałem ciekawego maila od mojego amerykańskiego wydawcy, który mnie wręcz namawia, mówi, nagraj z Randy coś, błagam. Także to jest coś, jest takiego moment, presja jest czas, tak. Rynku w Stanach, że no kto wie, czy nie weźmiemy tego pod uwagę, ale nie musimy. Trzecie wydanie kolęd, tym razem międzynarodowe. No tak, ale z grami za to nie będzie. Chociaż. Dlaczego? No bo to polskie kolędy. No właśnie, właśnie. Polskie kolędy, Ameryka, Los Angeles, grami. Tak powiedziałem, nie będzie. Ale tutaj się zastanowiłem nad tym, ponieważ całkiem niedawno, dwa tygodnie temu grałem koncert w Schloss Nymphenburg, największy zamek w Monachium, to jest zamek królów bawarskich w sali z Hubertus Saal, recital solowy właśnie, gdzie ośmieliłem się zagrać polską kolędę, a właśnie Gdy się Chrystus rodzi, właśnie niemieckiej elitarnej publiczności. Byłem zdumiony reakcją, to po pierwsze, w ramach całego programu recitalowego mojego, że po koncercie właśnie ci Niemcy, którzy byli na koncercie, ci słuchacze po prostu podchodzili, pytali się, czy mogliby nabyć właśnie kolędy. Ja im tłumaczyłem, okej, ale to są polskie kolędy. Nie szkodzi, czy ma pan do sprzedania polskie kolędy? I rzeczywiście to było niesamowite. Niemcy po prostu w tej formie właśnie, w której ja zaproponowałem te kolędy na tej płycie, no, a przynajmniej ci, którzy byli na tym koncercie, po prostu wykupili całe pudełko. Kolędy, tak jak wiemy, jak jesteśmy przyzwyczajeni z reguły, to jest muzyka, ale to są też słowa, które są bardzo istotne. A tu tych słów nie ma. Właściwie jest słowo, ale... Ale w nas. Ale w nas. I o to chodzi. Kiedy artysta spędza święta w domu, taki spokojny czas, rodzinny, czy nie ma szans? Znaczy, chciałbym bardzo, nie ukrywam, bo rzeczywiście ten rok, tak jak Paweł mówi, po prostu jest cholernie intensywny. Koncertów no, jest mnóstwo, cały czas właściwie na walizkach i to jest taki moment wyciszenia. Mam nadzieję, że też sam jestem przygotowany, że z tych jednak napięcia, które gdzieś we mnie jest i zmęczenia, że sam będę w stanie jak gdyby nie obarczać tymi swoimi stresami pokoncertowymi reszty rodziny. Gdzieś wyciszę się i to jest moja obietnica. No, mam nadzieję, że się uda. Są takie tradycyjne potrawy, czy tradycyjna potrawa, na które czeka pan cały rok, że tylko w święta? Tak, zupa grzybowa i karki. A co najważniejsza kolenda dla ciebie? Są wszystkie okej. Znaczy, nie mam jednej. Właśnie to tak mówię. Znaczy, jedna to jest za krótko, jak na ten czas. To musi tak brzmieć. Tak, tak wybrzmieć. Niech one sobie wszystkie wybrzmieją. Włodek, czekamy na twoje kolejne kolędy. Okay. Ich jest bardzo wiele. Niekoniecznie musisz je nagrywać w sierpniu w upałach. No może nawet padać śnieg. Pierwszy dzień świąt w programie trzecim. Włodek Pawlik, to może życzenia tak na początek świąt dla słuchaczy. No wesołych świąt, zdrowia, szczęścia i odpoczynku od stresów, znalezienia jak najwięcej dobra i miłości w sobie, spojrzenia na drugiego człowieka z sympatią właśnie. I cóż, i dużo dobrej muzyki. To chociażby ta płyta właśnie Włodka Pawlika, która jest takim moim ulubionym świątecznym albumem, właśnie bez tekstów, bo ona jest taka wieloznaczna poprzez to, dlatego że tego się słucha. To może być muzyka towarzysząca, ale to może być również muzyka inspirująca, a czasami zawładniająca naszymi myślami. I to jest chyba największa siła tego albumu, tych kolęd Włodka. No i nie pozostaje mi nic innego, jak przyłączyć się tylko do tych życzeń z taką myślą, która towarzyszy kolędom. Słowo staje się ciałem, a muzyka metafizyką. Samotnik, muzyk, Pawlik, forte, pianem, Bogu, dziecku, kolędę gra pięknie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.